बड़े वसूक से दुनिया फरेब देती है, बड़े वसूक से दुनिया फरेब देती है, बड़े खुलूस से हम एतबार करते हैं। पागल दिल मेरा, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल सब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा सदियों से मेरे हमराज भी। इक तू के सदियों से मेरे हमराज भी। इक मैं के तेरे नाम से, इक मैं के तेरे नाम से नायाशना आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। आवारगी। लफ्ज हैं ये दर्द की तन्हाइयां, इसका फिक्र पेश कर रहा हूं। ये दर्द की तन्हाइयां तन्हाइयां, ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरा सफर। हम लोग तो उकता गए, हम लोग तो उकता गए। अपनी सुना आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, एक अजनबी झोंके ने जब एक अजनबी एक अजनबी अजनबी